Witam wszystkich. Chwała Bogu. Jeden brat na obozie w Ustroniu, z którego wczoraj wróciliśmy. Było nas kilka osób z naszej społeczności. Chciał przekazać, że żeby to stwierdzenie chwała Bogu nie było takim automatycznym, bez serca wypowiadaniem słów, ale żeby za tym płynęło przekonanie, że rzeczywiście chcemy chwałę Bogu oddać. Myślę, że jest to dobry zwyczaj, ale zawsze niech to wypływa z naszego serca. Będę czytał z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału, w zasadzie cały 13 rozdział. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca lub cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą. Choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Może powiem, może dzieci nie wiedzą tego, zwierciadło to taka starodawna nazwa lustra, ale kiedyś te lustra nie były takie jak mamy teraz, że widzimy bardzo dokładne odbicie. Kiedyś te lustra były robione z polerowanej miedzi, z tego co wiem, i przy ówczesnej technologii nie były takie precyzyjne i nie dawały wyraźnego obrazu, tak jak te nasze dzisiejsze lustra. Także tutaj jest mowa o tym, że ten obraz z lustra jest niewyraźny. To tak gwoli wyjaśnienia. Zastanawiałem się, czym podzielić się dzisiaj tak na świeżo po obozie, i było sporo ciekawych przekazów, świadectwa były. Jednym z takich przekazów, który zauważyłem, który jest wielokrotnie się przewijał, było wskazanie na to, że miłość jakby jest niezbędna do tego, by móc służyć Bogu w taki sposób, jak Jemu jest to miłe. Czytamy, tutaj te słowa to potwierdzają, że choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Myślę, że jeżeli chcemy iść za Bogiem, służyć Bogu i nie kieruje nami miłość, to będzie to raczej taki trud, będzie to uciążliwe. Różne świadectwa braci, taki brat Piotr, mówił o swojej gotowości do pojechania choćby jutro do Indii. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy on ma takie, miał takie plany. Aha, okej. Okay. W każdym razie to, co odebrałem z tej jego wypowiedzi, to gotowość pojechania choćby i do Indii. I znając Piotra, też myślę, że śmiało mogę stwierdzić, że to jest człowiek, który kocha Boga. Gdy czytamy te może cechy miłości, i to nam się podoba, dobrze nam brzmi, że miłość jest cierpliwa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. I chcielibyśmy tak żyć, to myślę, że niewłaściwym jest, kiedy myślimy, że jesteśmy w stanie się tak zawziąć, zacisnąć zęby i teraz te wszystkie cechy będą się przejawiać w moim życiu. To raczej działa w taki sposób, że to Bóg z łaski swojej wlewa w nasze serca miłość i często też jest tak, że potrzebujemy podjąć decyzję, czy chcemy wybrać to, co jest dziełem, jest uczynkiem miłości. Chcę powiedzieć to, że miłość to nie tylko uczucia. Przede wszystkim jest to działanie. Jeden brat mówił o tym, że kiedyś widział zaraz po nawróceniu, że miał w sobie tak wiele tej miłości, a teraz widzi, że jakby było jej mniej. I ku zachęcie i ku takiemu zastanowieniu, czy jak to jest z naszą miłością, podawał przykłady, trzy przykłady. Ja dwa z nich tutaj bardzo króciutko przytoczę. Ludzi, którzy z miłości robili to, co robili. Podał przykład chłopca w Sudanie bodajże, który stracił rodziców i kilkoro rodzeństwa, i przez tych oprawców był związany, ale powiedzieli mu, że może się wyrzec chrześcijaństwa, może się wyrzec wiary i wtedy uratuje swoje życie, ale on kochał Pana Jezusa, nie chciał się wyprzeć Jego i został wrzucony do ognia. Ci oprawcy już odjechali. Ten chłopiec został mocno poparzony, ale też wyszedł z tego ognia, bo te więzy się spaliły. Tam była dalsza ta historia, ale chciałem tylko powiedzieć o tej decyzji, gotowości poniesienia śmierci za wiarę. Też mówi o takim misjonarzu, Sadhu Sundar Singh, który poszedł, by zwiastować Ewangelię w Nepalu. I w jednej wiosce głosił i tam było zabronione głoszenie. I przez milicję religijną, jakąś tam jednostkę religijną, został skazany i wrzucony do studni. Prawdopodobnie ta studnia była głęboka, złamał rękę i tam wcześniej byli tacy, którzy już też byli ukarani w ten sposób, te ich ciała się rozkładały jeszcze, także straszne warunki tam były i 3 dni tam był, wołał do Boga z takim wołaniem: Boże, czy zapomniałeś o mnie, czy czemu o mnie zapomniałeś, coś takiego. Ale ktoś przyszedł, otworzył wieko tej studni, wyciągnął go, nie wiadomo kto. Klucz od tego wieka miał ten ważny religijny przywódca w tej wiosce i ten brat nie uciekł, ale następnego dnia znowu głosił to samo tym ludziom. I ten przywódca taki zdziwiony, przestraszony, w jaki sposób on w ogóle wyszedł z tej studni, bo przecież on miał klucz, kazał mu opuścić wioskę. Przy okazji, bo czytałem tą książkę o tym misjonarzu, polecam, bardzo wartościowa, ale to pokazuje na życie, które jest kierowane miłością do Boga. I tak myślę, że jest to dla nas zachęta, może być dla nas zachęta, żeby szukać miłości, zabiegać o nią, bo wtedy nasze życie będzie w naturalny sposób owocne i miłe Bogu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że mamy w Tobie wzór miłości i możemy patrzeć na Pana Jezusa. Dzięki też za braci i siostry, którzy z miłości służą Tobie. I też może być to dla nas zachętą i tak się modlę, żeby to było zachętą, żebyśmy kierowali się miłością do braci, sióstr, do bliźniego. Dzięki, że u Ciebie jest przebaczenie, że kiedy upadniemy, możemy przeprosić, możemy przyjść do Ciebie i przyjąć przebaczenie. Ty przebaczasz. Dzięki, Ojcze, za Twoją miłość do nas, za przebaczenie, za Twoją łaskę nad nami, za opiekę. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, że możemy kolejny raz zgromadzić się tutaj, aby wspólnie oddawać Tobie chwałę, aby modlić się do Ciebie, aby śpiewać Tobie pieśni, aby rozważać Twe słowo, wzajemnie zachęcać się, budować się. Dziękujemy za Twoją miłość do nas i za Ducha Świętego, którego nam dałeś, który rozlewa Twoją miłość w naszych sercach. Daj nam przekonanie o Twojej miłości i uzdalnia nas do tego, byśmy kochali, tak jak Ty nas umiłowałeś. Modlimy się, by w życiu każdego z nas ta miłość się pomnażała. aby nie było tak, że kiedy przyszliśmy do Ciebie, ogarnęły nas te piękne uczucia, ta wdzięczność i radość za to, co uczyniłeś, a z czasem to wszystko przygasło, to wszystko straciło swoją barwę i wartość i pozostały tylko wspomnienia, pozostało tylko jakieś sentymentalne wspominanie tego, co było. Zachowaj nas, Panie. Daj, by nasze życie jaśniało jak blask zorzy porannej, która jaśnieje aż do białego dnia. Daj, byśmy każdego jednego dnia wzrastali w poznawaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w miłości do bliźnich, w miłości Twoich dzieci, braci, sióstr. Rozpalaj nasze serca. Oczyszczaj z tego wszystkiego, co nie jest miłością. Z pychy, z wyniosłości, z szukania tego, co nasze, z nieuprzejmości, niecierpliwości, braku łagodności, miłosierdzia, wyrozumiałości. Oczyszczaj, Panie, nasze serca, prosimy, i przemieniaj, abyśmy płonęli miłością do Ciebie, abyśmy prawdziwie słowem, czynem, prawdą miłowali braci, siostry. Błogosław, prosimy, ten dzisiejszy czas naszego zgromadzenia. Niech Twój Święty Duch pobudza nas do oddawania Tobie chwały. Niechaj nasze modlitwy nie będą płytkie i puste, ale tchnij życie w każde słowo, które wypowiadamy, w każdy fragment słowa Twojego, który czytamy i rozważamy i czytamy ku zachęcie braci, sióstr. Każdą modlitwę, którą wznosimy głośno i cicho w naszych sercach, wysłuchaj, Panie, i wesprzyj nas tym Świętym Duchem, prosimy. W rozważaniu Twojego słowa, przyjmowaniu tego, co do nas mówisz. Twoje imię niechaj będzie wywyższone pośród nas i w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że tak w swoim słowie pokazujesz nam, czym jest prawdziwa miłość. Pokazałeś nam, Panie, tą miłość, która Ciebie tutaj posłała na świat. Przyszedłeś tutaj, bo nas kochałeś, przyszedłeś tutaj, bo w swojej nieskończonej miłości zaplanowałeś i zrealizowałeś dzieło zbawienia. Panie, odkrywasz przed nami te tajemnice, bo my jesteśmy ludźmi, jak Twoje słowo mówi, jesteśmy z niskości. Miłość nie jest naszym naturalnym ani stanem, ani cechą, ale tak pragniemy się jej uczyć, pragniemy wpatrywać się w Ciebie, w to, jak Ty kochałeś, jak Ty kochasz, odbierać tą miłość, Panie, i pomnażać ją, i dawać ją też innym, kierować ją w Tobie na tyle, na ile nas uczysz. Tak prosimy Cię, dopomóż nam głębiej jeszcze zrozumieć, jak miłować bliźniego, jak miłować Ciebie, jak tą miłość, która się Tobie podoba, w praktyczny sposób realizować. Panie, być Twoimi dziećmi, z których Ty się cieszysz. Dzięki Ci też, że pokazałeś w swoim słowie, jak nadrzędną rolę miłość pełni w stosunku do wszystkiego. I do poznania, i do proroctw, i do to wszystkiego, Panie, co możemy tutaj dać z siebie. Bo my z siebie możemy dużo wygenerować, dużo dać, ale gdyby nie miłość, którą Ty rozlewasz w sercach naszych, wszystko to by było puste, bezużyteczne. Potrzebujemy, Panie, i Twojego pouczenia, ale też Twojego wsparcia, by w tej miłości trwać. Trwać w Twojej miłości, Panie Jezu. Dopomóż mi. Amen. Amen. Przyjrzałeś mnie, Jahwe, i znasz mnie. Znasz mnie, gdy siadam i kiedy wstaję. Przenikasz z daleka moje myśli. Czy chodzę, czy spoczywam, Ty wiesz o mnie. Dajesz baczenie na wszystkie moje drogi. zanim język mój wypowie słowo, Ty, Jahwe, znasz je już doskonale. Otaczasz mnie ze wszystkich stron i kładziesz na mnie swą dłoń. Przedziwna, ponad moje pojęcie wiedza tak wzniosła, że dosięgnąć jej nie mogę. Gdzież będę mógł ujść przed duchem Twoim? Dokąd uciec przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię na niebiosa, tam jesteś. Jeśli spocznę w otchłani, Tyś też tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzeń i osiadł na krańcach morza, nawet tam mnie poprowadzi Twoja ręka i tam mnie dosięgnie Twoja prawica. Choćbym rzekł, niech mnie przykryje ciemność i światłość wokół mnie niech nocą się stanie. Nawet ciemność nie jest ciemnością dla Ciebie, a noc jaśnieje jak dzień. Tyś bowiem ukształtował nerki moje, utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, że przedziwnie zostałem stworzony, że przedziwne są dzieła rąk Twoich, a duszę moją znasz dogłębnie. Moje kości nie były zakryte przed Tobą, choć byłem stworzony w ukryciu, ukształtowany w głębokościach ziemi. Twoje oczy widziały moje uczynki i wszystkie były zapisane w tej księdze. Dni moje były wpisane i zliczone. I jeszcze żaden z nich nie istniał. Jak trudne do pojęcia są, o Boże, Twoje myśli. Jak nieprzebrana ich liczba. Chcę je zliczyć. Liczniejsze są nad piasek morski. Gdy skończę, są jeszcze u Ciebie. Obyś chciał zgładzić Boże bez niezbożnego. Niech odstąpią ode mnie ludzie niewierzący, którzy buntują się podstępnie przeciw Tobie. Na próżno starają się znieść do Ciebie. Czyż nie mam nienawidzić tych, którzy nienawidzą Ciebie i nie brzydzić się tymi, którzy przeciwko Tobie powstają? Nienawidzę ich nienawiścią najgłębszą. Stali się oni moimi wrogami. Badaj, o Boże, i poznaj moje serce. Poddaj mnie próbie. Poznaj moje zamierzenia. Zobacz, czy nie znajduje się na drodze zagłady. Prowadź mnie drogą odwieczną. Ojcze, ja też chcę przyjść do Ciebie i podziękować Ci, że Ty nas kochasz bardzo dobrze. Czasem w świecie widzimy, jak świat chce Cię przedstawić jako Boga karzącego, surowego. Ja poznałem Cię jako Boga miłosiernego, łaskawego i dobrego. Te dzieła, które stworzyłeś, są wspaniałe. I mnie stworzyłeś wspaniale. Wszystko, co stworzyłeś, jest dobre, doskonałe i piękne. Jest to wyraz Twojej miłości. Ale gdy odchodzą od siebie, zamieniają Twoją chwałę na bałwany i trwają w tym, wierząc Bogów, którzy nie są Bogami. Uczestnicząc w kulcie demonów, Ty wzywasz ich swoim karcącym słowem. Ich napominasz ostro, aby zawrócili, aby porzucili swoje bezbożność, aby odwrócili się od śmierci do życia, do Ciebie. A jednak i wtedy dajesz im możliwość nawrócenia. Jeszcze wtedy jesteś gotowy okazać im miłosierdzie, bo Ty jesteś Bogiem miłości. Dziękuję Ci, Ojcze, że tak wspaniałego Boga mamy, że ten świat ma tak wspaniałego, cudownego Boga, łaskawego, miłosiernego. Od Ciebie uczę się miłości, od Ciebie się uczę cierpliwości, bo Ty mi ją okazujesz, Panie. Ty mnie zaakceptowałeś, dlatego ja również bliźnich mogę zaakceptować. Nie muszę się chować w swojej skorupie i udawać tego, kim nie jestem, nadrabiać miną. Jesteś przecudny, wspaniały. Przywilejem jest w zgromadzeniu Cię chwalić i dziękować, cieszyć się Tobą. Jesteś Ojcem, który kocha. Który kocha nas, moich braci, moje siostry, ale który również kocha tych, którzy Ciebie nie kochają. Okaż mi łaskę, Panie, aby mogli przejrzeć aby diabeł, który zaćmił ich oczy, który zarzucił im tą wiedzą na oczy, aby mogli przejrzeć, że jedynie Ty jesteś Bogiem, który kocha, który stworzył dla nas ten piękny świat. Twoje dzieła, Twoje stworzenie chwali Ciebie, Panie. Góry, lasy, niebo, i te gwiazdy, morza, rzeki, roślinność, zwierzęta i ludzi. Wszyscy Cię chwalimy, Panie, za Twoje wspaniałe dzieła. Bądź z nami, bądź w naszych sercach, w myślach. Zaśpiewamy pieśń Jak dobrze być razem. Mam nadzieję, że jest to pieśń, która wyraża naszą wdzięczność, że jesteśmy razem. Spotykamy się z naszym Panem, aby żyć według Jego słów i chodzić w Jego światłości. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem. Nie miałem za dużo czasu, żeby to wszystko muzycznie ogarnąć, ale z Bożą pomocą zaśpiewamy. Jakby mi coś tam się myliło, to nic na to nie patrzcie, tylko śpiewajcie z serca. Słowa są wyświetlane. W zeszłym tygodniu nie było muzyków, więc śpiewaliście a cappella. A więc jest dzisiaj troszkę lepiej, jakieś dwa instrumenty są. A jak Bóg da, Agnieszka będzie za tydzień. Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś. Chodź, chodź, w świetle chodź, by spotkać się z Panem według słów Jego żyć. Chodź, chodź, w świetle chodź, chodź, w świetle chodź, chodź, w świetle chodź, chodź, w świetle chodź. Chodź w świetle Jego, chodź, chodź w świetle, chodź, chodź w świetle, chodź, chodź w świetle, chodź, chodź w świetle Jego, chodź. Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś. Chodź, chodź w świetle, chodź, spotkać się z Panem według słów Jego żyć. Chodź, chodź, świetle chodź, chodź, świetle chodź, chodź, świetle chodź, chodź, świetle chodź, chodź, świetle Jego chodź, chodź, świetle chodź. Jego chodź. Pragnę Cię również przekazać Jego porankę. Dziękuję Ci go z całego mojego serca za to wszystko, co mogłam przeżyć, jeśli ktoś ma w tym stronie, Pani. Za to, co obdarowałaś mnie, Pani. Za to, że prosiłam się o to, Pani. Za to, że dotykałaś mojego serca. To pomóż mi, Pani, trwać w tym, co mi pokazałaś, Pani. Prosimy. Naszego brata, Pani, i pomóż jego uwagi, Pani. Tak dziękuję Tobie, że Ty się troszczysz w każdej chwili, że Ty zawsze posyłasz to, co jest nam potrzebne, Pani. Dzięki Ci. Pan, że i dzisiaj przygotowali na nas ten pokarm, który jest właściwy na ten czas, Pani. Daj, Pani, by Twoje słowo dotykało się serc, Pani. Błogosław też tym, których nie ma, którzy z różnych powodów nie przyszli dzisiaj, bo zjechali się, pochorują, Pani. Tak dotknij się ich też, aby mogli poznawać Ciebie coraz bardziej, miłować Ciebie coraz bardziej, służyć Tobie, Panie. Tak pragnę błogosławić, Boże. Amen. Panie, nawet niepojęty to przywilej wchodzić w Twoim świecie. Panie, urodziliśmy się na ziemi, która jest skażona przekleństwem, która jest w roku, a Ty oświetlasz nasze serca, oświetlasz naszą drogę. Dzięki Ci. Panie, nie sposób nie zatrzymać się nad tym, nie dziękować Ci. Słowo Twoje nam dałeś. Ducha swojego nam dałeś. Siebie samego dałeś, Panie, za nasze życie. Dzięki Ci. I dziś cały czas oświetlasz nas. Cały czas mówisz do nas. Prowadzisz. Troszczysz się. Panie, jak dobrze jest chodzić w Twoim świetle. A jak źle jest odejść od Ciebie, jak źle ukryć się przed Tobą. Panie, kiedyś chowaliśmy się, bo nie znaliśmy Ciebie, ale dzisiaj Ciebie znamy. Dzisiaj wiemy, że światło Twoje i Słowo Twoje jest dobre. Że Ty jesteś dobry. Dlatego lgniemy do Ciebie. Dlatego dajemy się napomnieć, skarcić, kiedy jesteśmy daleko. I przychodzimy coraz bliżej Twojego światła. Panie, dzięki Ci za to, że oświecasz nasze życie. Dzięki Ci. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Drodze do Jeruzalem przechodził przez Samarię i Galileę. Kiedy chodził do pewnej wsi, zabiegło mu drogę 10 trędowatych, którzy stanęli z daleka i zawołali: Jezusie, Nauczycielu, zmiłuj się nad nami. Powiedział im: pokażcie się kapłanom. I w drodze zostali oczyszczeni. A jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, powrócił, wielbiąc głośno Boga, i upadł do jego stóp, dziękując mu, a był to Samarytanin. Jezus odpowiedział: czyż nie 10 zostało uzdrowionych? Gdzieś jest 9? Żaden nie wrócił, aby uwielbić Boga, tylko ten cudzoziemiec. A jemu powiedział: wstań, idź. Twoja wiara Cię uzdrowiła. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział: Królestwo Boże przyjdzie niepostrzeżenie. Będą mówili: jest tu albo jest tam, bo Królestwo Boże jest u Was. Ojcze, niech to Królestwo Boże Twoje będzie u nas, w naszym sercu, w naszych myślach, dzisiaj i na całym przyszły tydzień. Bądź naszym Panem, naszym Amen. Tak jestem serce, pragnę Ci dziękować za tą mocną dzień matki, który dałeś dzisiaj. Tak Ci dziękuję, że dałeś nam noc spokojną, że czuwałeś nad nami, że nas obudziłeś, Panie kochany, że dałeś nam się spotkać przed Twoim obliczem. Tak dziękujemy Ci, Ojcze kochany, za cudownego pasterza, który nas przeprowadził i dzisiaj dalej, który nas zachował od wszystkiego zła i złego, że jest pośród nas, Panie kochany. Tak dziękujemy Ci, że dałeś nam nowe miejsce serca, które w racji Ciebie uwielbia w tej dzień w nocy, bo tego Ty nie wytrwałeś Ci, tylko dawca życia, miłości i łaski. Tak dziękujemy Ci za Twoją dobroć, Panie kochany. Tak dziękujemy Ci za brać, że grają na tych instrumentach, że Ty, Panie, błogosławisz te ręce. Dziękujemy Ci, że dałeś nam głos i możemy śpiewać, Panie, żebyśmy mieli obietnicę, a możemy śpiewać za Twojej chwały. Szczerym sercem, otwartym sercem, bo takie serce dałeś, Panie. Też prosimy Cię też za tymi, którzy gdzieś mają jakieś doświadczenia, jakiś smutek w sercach, jakiś ból, Panie, usuwaj. Usuwaj, aby wszystko Ciebie wielkiło, bo godzie nie zostało Ci. Panie, ja Ci tak dziękuję, kiedy w braku powiadał o tych szrebach, jak one jadły tych drzew zebranych, listki zielone, jak drzewa współpracują z sobą, że jedno drugiemu przekazuje, że zbliża się niebezpieczeństwo. Panie, tak też te zachowaj, abyśmy ostrzegali, uciekali od wszelkiego zła i zdali dla jednym drugim, żeby uciekać od diabła. Tak dalej, prosimy, Panie, abyśmy jeszcze bardziej przybliżali się do Ciebie. Bo Ty jesteś jedyną nadzieją, jedyną źródłem, jedyną światłością. I tak dziękuję sercem Ci dziękujemy, że Ty jesteś pośród nas, że Ty nas wciągaj do tej światłości, że Ty nas umiłowałeś. nami, tak bądź z nami, Panie, tak prowadź nam. Błogosławione słowo, które będziemy słyszeć, Panie, aby ono wchodziło do serca, by wydawało owoc do swojej chwały, pracować, Panie, w naszych sercach. Tak bardzo Cię o to prosimy. Tak prosimy Cię, Panie, pośród tych, których nie ma, Synu pokochany. I tak rozpalaj serca, rozpalaj jeszcze bardziej Ciebie pokochany, Panie. Nie świat, nie swoje ciała, nie swoje porządliwości, ale Ciebie, jedynie, który tak nas umiłowałeś, Panie, Boże, nie te miłości od nas. Panie, przyproszę nas do tego, abyś tylko Ty, nic innych. O to Cię prosimy, Ojcze, i tak jest Cię wdzięczać, bo to z braci siostrami być, te Twoje oblicze, że możemy Cię śpiewać, Panie, kochani, żeby Tobie się podobało, by to była taka miła wolność przed Twoim obliczem, Ojcze, tak prosimy Cię o to. Dziękujemy Cię, że Ty święty z nami, który nas uczy, jak przychodzi do Ciebie, Panie, jak wołać. Tak dziękujemy Cię, Ojcze, za wszystko, co dla nas uczyłeś, co nam dałeś, Jezusie Chrystusie. Wszelkim błogosławieństwem nam błogosławiłeś, tak pomóż, abyśmy się z tego błogosławieństwa korzystali. Miłości do Ciebie, Ojcze, o to Cię prosimy, w imieniu Jezusa. Amen. Łaski wspaniałej Bóg dał nam dar, co grzech zwycięża, usuwa gniew. Z wzgórza Golgoty, gdzie książę chwał, jako baranek swą przelał krew. Łaska, łaska, podnieś, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Przestępstwa me, otchłań ognista za grzechów brud, duszy zagłada i wieczny żal, łaska ta głębsza od morza wód, w krzyżu wskazuje. Ratunek nam, łaska, łaska, podnieść, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Wszystkie przestępstwa me, nie da się ukryć tych grzesznych plam. Któż może pomóc duszy je zmyć? Patrz, purpurowy trysł strumień tam. Możesz dziś bielszym niż śnieg już być. Łaska, łaska, podnieś, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Wszystkie przestępstwa me, łaski tej cudnej wciąż płonie żar. Wszystkim, co wierzą, Bóg sprawia cud. Przyjmij więc wiarą ten pański dar, by się z tym Panem połączyć. uczcić Cię dzisiaj chcę. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa me. Panie, jakże to wielki, wielki dar. Dar łaski w Jezusie Chrystusie, opłacony Jego cierpieniem, Jego hańbą, Jego odrzuceniem, Jego byciem obarczonym naszymi przestępstwami, abyśmy bez naszego wkładu, bez naszej odpłaty czy wysiłku, ale przyjmując wiarą Twą łaskę, mogli zbliżyć się do Ciebie, czystego, świętego, doskonałego Boga, w sprawiedliwości naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zdobył ją na tym krzyżu Golgoty, uwalniając nas od ognistej odchłani, oczyszczając nas z brudy grzechu, ratując z zagłady duszy i wiecznego żalu. Wielbimy Cię, wielbimy i wywyższamy, wielki, łaskawy, miłosierny Panie i Boże nasz. Amen. Amen. A bliski jest koniec wszystkiego. Postępujcie więc roztropnie, czuwajcie i módlcie się. Przede wszystkim zaś kochajcie się wzajemnie z całego serca, bo miłość przyczynia się do odpuszczenia wielu grzechów. Bez przemrania przyjmujcie jedni drugich gościnę. Służcie sobie wzajemnie otrzymanymi darami, jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej. Jeżeli ktoś przemawia, niech będą to jakby słowa Boże. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocą, jakiej udziela Bóg, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na całą wieczność. Amen. Amen. Umiłowani, nie dziwcie się pożodze rozstrzelałej wśród was dla waszego wypróbowania, jakby spotkało was coś niezwykłego. Ale gdy uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, radujcie się, abyście mogli jeszcze bardziej się radować, gdy Jego chwała się objawi. Jeśli doznajecie zniewagę dla imienia Chrystusa, szczęśliwi jesteście, bo Duch chwały, Duch Boga na was spoczywa. Amen. Amen. Amen. Jana, pierwszy Jana, trzeci rozdział. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Amen. Amen. Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Ludzie lżejsi niż tchnienie, w tylko w Bogu jest zbawienie. Sprawiedliwy jest nasz Pan, każdy zbierze to, co siał. Kto uwierzy, nie zawiedzie się. Przychodzimy przed Twój tron, chcemy widzieć Twoją moc i doświadczyć, Panie, łaski Twej. Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Panie, jesteśmy prawdziwie prochem, tylko prochem. Twoje słowo mówi, że jesteśmy jak mgła, która pojawia się i znika, lżejsi niż tchnienie. Jesteśmy jak kwiat, który na chwilę zakwita, ale jego piękno, jego wdzięk przemija. Tylko ten, kto pełni Twoją wolę, trwa na wieki. Tylko ci, którzy w Tobie znaleźli schronienie i zbawienie, którzy uznali Ciebie za skałę, którzy nie polegają na sobie samych, ale złożyli swą ufność w Tobie. Ci wszyscy mają obietnicę żywota wiecznego. Nie tylko wiecznego istnienia, ale wiecznego życia, życia prawdziwego, życia obfitego, życia szczęśliwego. Bezbożni zaś są jak plewa, którą wiatr unosi, a ich końcem spalenie w piecu ognistym. Wieczny żal, wieczny ból, wieczne cierpienie, oddalenie od Twojego oblicza i Twojej chwały. Panie, daj nam pamiętać o tych dwóch miejscach wieczności i tak żyć, aby naszym udziałem było to oglądanie Twego oblicza, było to przemienienie na Twój obraz i wieczna szczęśliwość dzieci Bożych. Daj, Panie, byśmy wytrwali w wierze, ufając Tobie tak, jak na początku zaufaliśmy, wzrastając w poznawaniu Ciebie, w miłości i służbie. Amen. Oblicze Twe cudowne jest, oczy Twoje blaskiem śnią. Uzdrowienie płynie z Twych rąk, kojąc ciało, duszę moją. Miłością Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Blisko Ciebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę żyć. Ci już obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawłani Ty sam. Twój głos szum wielu wód, słowa Twe pokarmem. Pod skrzydłami Twymi mieszkam, słysząc serca Twe. Słowa o miłości, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złącz me serce w jedno z Twym. Moim sercem zawładni, daję je całe Ci już. Obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Każda rzecz zniknie w obliczu Twojej chwały i czci. Zniszcz każdy grzech, rozerwij więzy. Nie, niech brzmi, bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Tyś pełen mądrości, niosę Ci cześć. Niech oczy me Cię ujrzą. Moim sercem zawładni, daję je całe Ci już. Obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzecz Ty ogniu, Ty spal moje ja. Moim sercem zawłani Ty sam. Ja wrócę do Ciebie następnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa proszę Cię, wstawiasz się do tym miastem. Stań się tymi wioskami. Proszę o łaskę dla tego miasta, dla tych ludzi, którzy się nie znają. Proszę o mądrość Twoją dla tych władz, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie tego miasta. Proszę o mądrość dla nich, żeby mądre decyzje podejmowali. Proszę Cię również o całe szkolnictwo, o nauczycieli, aby mogli młodzieży przekazywać mądre rzeczy. Proszę Cię również o młodzież, Pani. Oni tak bardzo potrzebują Ciebie, Panie Jezu, poznać Ciebie jak najszybciej w swoim życiu, ponieważ będą podejmować wiele ważnych decyzji i bez Ciebie mogą pójść na manowce. Pobłogosław, Panie, im, pobłogosław się, pobłogosław lekarzom, Panie, daj mądrość, aby mogli mądrze leczyć, aby mogli podejmować odpowiednie, właściwe decyzje, aby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo było z nimi, na ich rękach i decyzje. Pobłogosław policję, aby mądrze pilnowała porządku. Również okaż łaskę zbuntowanym tym wszystkim ludziom, aby mogli przetrzymać się w swoim buncie i odwrócić się, spojrzeć na swoje miejsce Boże. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem zbawienia, Bogiem, który darzysz życiem. Dziękujemy za Słowo Twoje święte, które nam dałeś, w którym objawiasz nam samego siebie, w którym karmisz nas manną z nieba, które jest jak ogień, który wypala wszelki brud, wszelkie zło, które jest jak młot, który kruszy skały, które jest jak balsam, który leczy rany. Dziękujemy Tobie, Panie, za Słowo Twoje i za Ducha Świętego, który uczy nas, który oświeca nas, który wprowadza nas w zrozumienie i poznanie Twojej woli, Ciebie samego, który dajesz nam siebie w swym Słowie. Prosimy, pomóż nam przyjąć Twe Słowo. Nie tylko usłyszeć, ale przyjąć. Zachować w naszych sercach, aby czynić tą wolę. Aby postępować według Twego upodobania, na Twoją chwałę. Przemawiaj, prosimy, do nas i daj nam uszy do słuchania. Daj nam łaskę rozumieć i być wykonawcami Twojej woli. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, bracia, siostry, mili goście z Zielonej Góry i jeszcze skądś? Dzisiaj tylko z Zielonej Góry. Tutaj to są znajomi z niedaleka. Otwórzmy, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10. I przeczytajmy ostatnich kilka wierszy z tego rozdziału. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10, czytajmy od 23 wiersza. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka swego, lecz każdy tego, co drugiej osoby. Jedzcie wszystko, co sprzedaje się w jatkach, czyli na takich targowiskach. O nic nie pytając, jedzcie o nic nie pytając. Z powodu sumienia. Albowiem Pana jest ziemia i jej pełnia. Wszystko, co jest na niej, wszystko, co ją wypełnia. A jeśli ktoś z niewierzących zaprosi was, a chcecie pójść, wszystko, co przed wami jest postawione, jedzcie. O nic nie pytając, z powodu sumienia. Jeśli natomiast ktoś powiedziałby, to jest ze złożonej bożkom ofiary, nie jedzcie z powodu tego, który to ujawnił, i z powodu sumienia, gdyż Pana jest ziemia i cała jej pełnia. Mówię natomiast nie o Twoim sumieniu, ale tej drugiej osoby. Dlaczego jednak inne sumienie sądzi moją wolność? A jeśli ja z wdzięcznością biorę cząstkę, dlaczego mają mi urągać za to, za co ja dziękuję? Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie? Wszystko czyńcie na chwałę Boga. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Boga. Tak i ja staram się we wszystkim podobać się wszystkim, nie szukając w tym własnej korzyści, lecz wielu, aby byli zbawieni. Stawajcie się moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Poczynając od 8 rozdziału, apostoł Paweł rozważa temat, który wielu dzisiaj wydaje się być już nieaktualny, problemu tamtych czasów, kiedy poganie składali ofiary na ołtarzach swoich bożków. I jak rozmawialiśmy, część tych zwierząt tylko była ofiarowana na ołtarzu, nie całe zwierzęta, ale tylko jakaś część była spalana. Jakaś część przypadała w udziale kapłanowi, który sprawował obrządek, no bo przecież za darmochę nikt nie będzie służył w świątyni bożka, więc miał swój dział. A reszta albo była zjadana przez tego, który składał i tych, których zapraszał na ofiarę, albo zabierał to sobie do domu, tą resztkę, i kapłani, którzy, jak było tych ofiar dużo, no to nie byli w stanie tego wszystkiego skonsumować. Wielu z nich chorowało na różne problemy związane z nadmiarem jedzenia mięsa, a więc to, co zostawało im, po prostu sprzedawali albo przy takich przyświątynnych sklepikach z mięsem, albo byli tam hurtownicy, którzy już czekali w kolejce i brali to mięso i na targu mięsnym to sprzedawali. No i chrześcijanie zastanawiali się, czy możemy jeść takie mięso, bo można było iść na targ i właśnie kupić takie mięso, które wcześniej było tam częścią tej ofiary, która była w świątyni składana i jako takie przez pogan, z których ci wierzący się wywodzili, to mięso było postrzegane jako ofiarowane tym bogom, jako poświęcone przez tych bogów. Tam mówiliśmy o różnych kwestiach, dlaczego to święcono, nie chcę tego wszystkiego powtarzać, ktoś nie pamięta, to musicie sobie odsłuchać tego, co już było, ale było to po prostu, wynikało to z ich strachu, z ich lęku przed demonami i innymi siłami, które rzekomo mogły wejść w to mięso i później wejść w człowieka. Więc oni oczekiwali, że to bóstwo potężniejsze od tych demonów wypędzi te demony i to mięso będzie bezpieczne. No ale ci wszyscy Koryntianie, którzy przez całe lata coś takiego robili, nie czuli się z tym dobrze, żeby teraz w czymś takim uczestniczyć. I pojawiają się dwie frakcje w tym zborze. Ci, którzy mają właśnie takie dylematy moralne, którzy nie są w stanie ze spokojnym, czystym sercem jeść takiego mięsa, i są tacy, którzy mówią, przecież to tylko mięso, a bożek toż to wymysł ludzki. Nie ma problemu, żeby jeść takie mięso. I niektórzy z nich byli nawet tak śmiali, że jedli w świątyni. Czyli jak jakiś poganin ich zaprosił do świątyni na taką imprezę, no bo musimy też pamiętać, że w tamtych czasach świątynia to był dom kultury, to była restauracja. Świątynia to było miejsce, w którym toczyło się życie społeczne. Ktoś miał urodziny, no to do świątyni. Tam się dziękowało temu bóstwu, tam się składało ofiarę za to, że, za to, co tam, za to życie i prosiło się to bóstwo o dalsze błogosławieństwo, a później impreza, nie, w świątyni, czyli w tej takiej tam, no, knajpie. I tam różne rzeczy się działy na tych imprezach pogańskich. Kiedy ludzie jakieś interesy ze sobą ubijali, biznesmeni, no to gdzie idziemy? Do świątyni, tak? Żeby dobrze wszystko poszło, złóżmy ofiarę, poprośmy Bożka o błogosławieństwo ofiary, a potem pojemy, pogadamy i tak dalej, nie? Czyli to było normalną częścią takiego codziennego życia. To nie to, że od wielkiego dzwonu, od wielkiego święta, tylko ci ludzie religijnie myśląc, wierząc w tych wielu różnych bogów, no, szli do ich świątyń, tak? I oczywiście, jak wiecie, mieli wielu tych różnych bogów i szło się do specjalnego boga w danej sprawie. Tak? Jak biznes to do jednego boga, jak urodziny to do innego boga, jak ktoś chciał kobietę sobie znaleźć, to jeszcze do innej bogini czy do kogo. I tak byli bożkowie od wszystkich spraw. Tak? Jak nie było, to sobie wymyślili następnego i już był bożek. I tak się toczyło życie społeczne. No i teraz ci chrześcijanie uwierzyli, że nie ma wielu bogów, nie ma wielu bóstw, że jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jeden Bóg, Ojciec. Jest jeden Pan, Jezus Chrystus, Jego Syn. Jest tylko jeden, któremu należy się chwała, cześć, uwielbienie, który jest prawdziwym Bogiem, a cała reszta to wymysły ludzkie. Więc teraz, tak jak mówię, rozumowali w te dwie strony. Jedni uważali, że skoro tak jest, nie ma problemu, inni zaś zmagali się. Pozwólcie, że przy tym jeszcze chwilkę się zatrzymam. Jak czytaliśmy te kolejne rozdziały i rozważaliśmy tutaj argumentację apostoła Pawła, to widzimy, że apostoł Paweł nie przyjmuje takiej postawy, jaką myślę, że Koryntianie oczekiwali, że przyjmie i jaką dzisiaj wielu chrześcijan chciałoby, żebyśmy prezentowali w Kościele. Mamy kwestię sporną. Jedni myślą tak, drudzy myślą inaczej. Nie może być tak, żeby jedni i drudzy mieli rację, skoro myślą zupełnie inaczej. Pytają się Bożego apostoła i czego oczekują? Że powie, wy macie rację, a wy nie macie racji. Albo odwrotnie. Żebyśmy wszyscy mogli stanąć razem po jednej stronie i mieć zgodę, tak? Chcielibyśmy tak, bracia, siostry, prawda? Jest wiele takich kwestii, w których czytamy to samo Słowo Boże, tak samo, mam nadzieję, jesteśmy gorliwi, pragnący, by stać po stronie prawdy, a jednak nie widzimy wszystkiego idealnie tak samo. Więcej, są sprawy, w których diametralnie inaczej widzimy, czytając tą samą Biblię, modląc się do tego samego Boga. Jakże fajnie byłoby, gdyby mieć taką gorącą linię do nieba i w takich kwestiach zapytać się i odpowiedź. To jest czarne, to jest białe i wtedy już wszystko wiemy. Nie musimy tutaj dochodzić, czytać, rozważać, dyskutować i nieraz nadal nie wiemy i dalej mamy inne zdanie. Nie myśleliście nieraz tak? Dlaczego tak jest, że chrześcijanie tak różnią się w swoim zrozumieniu, w swoim podejściu? I o dziwo apostoł Paweł, którego oni pytają ewidentnie o te rzeczy, bo on mówi, poczynając już wcześniej od 7 rozdziału, a teraz o czym pisaliście? Tak? I odpowiada im na te różne pytania, które mu zadali w jakimś liście, który do niego dotarł. I apostoł Paweł nie daje im takiej właśnie odpowiedzi, tylko bierze tą kwestię i rozważa różne kwestie, różne sprawy tak naprawdę dotyczące tego, jak oni siebie wzajemnie traktują, mając odmienne stanowiska. To jest jakby główna sprawa, którą on się zajmuje w tych 3 rozdziałach. Mówi, jakże wy, którzy macie poznanie, którzy dobrze wierzycie, że jest tylko jeden Bóg i że mięso to tylko mięso, jakże wy możecie teraz jeść to mięso, wiedząc, że wasi bracia mają inne poznanie, nie myślą tak jak wy, i wy jedząc to mięso, prowadzicie ich do tego, że oni pod waszą presją też zaczną jeść to mięso, ale wbrew własnemu przekonaniu. I w ten sposób będą żyli w poczuciu winy. W ten sposób będą, ich sumienie zostanie skalane. I oni tak, zjedzą, bo wy jecie, bo wy może jesteście starsi w wierze, bo wy jesteście mocniejsi, ale oni tacy jeszcze nie są. Oni tak tego nie rozumieją. I jak będą jedli, to będą mieli wyrzuty sumienia. I w ten sposób ściągniecie na nich potępienie, Paweł mówi. Z drugiej strony Paweł przechodzi do kolejnego argumentu i mówi, ale czy wy, którzy macie właściwe poznanie, nie zapędzacie się za daleko, idąc do tych świątyń, gdzie oni składają te ofiary, uczestnicząc w tych stołach pogańskich? Czy myślicie, że chociaż tam nie ma faktycznie żadnego Boga, to nie działają tam jakieś duchowe siły? Czy nie rozumiecie, że za tymi bóstwami, które są iluzją i wymysłem ludzkim, stoją demoniczne siły? Że ci ludzie, którzy składają rzekomo ofiary tym bogom, mają duchową więź z demonami. I czy wy uważacie, że chrześcijanie w czymś takim mogą uczestniczyć? I na koniec Paweł mówi, jak tutaj czytaliśmy, musimy w naszych decyzjach dotyczących tego typu kwestii kierować się nie tylko tym, co to znaczy dla mnie, jak ja to odbieram, jak ja to czuję, ale musimy mieć baczenie na innych, którzy myślą inaczej. Czyli Paweł wraca właściwie do tego argumentu, od którego zaczął. Pamiętacie, on mówił o poznaniu i miłości. Mówi, ci, którzy kierują się tylko poznaniem, swoją wiedzą, a nie patrzą na brata, siostrę, jak to na nich wpływa, nie kierują się miłością, chybiają Bożego celu. Paweł tutaj kończy, wzywając, aby nie szukali tylko swego, lecz aby baczyli na to, co jest drugiej osoby. Mówi o tym pod koniec, że mamy tak postępować, aby dla nikogo nie być zgorszeniem. Aby, mówi, Greków, czyli pogan, Żydów, ani ludzi w kościele nie gorszyć. Czyli jakby podsumowując, bo to Paweł już kończy i podsumowuje, mówi o tym, że w naszym postępowaniu, w naszym działaniu przede wszystkim mamy się kierować tym, żeby nasze działanie przynosiło korzyść innym, było błogosławieństwem dla innych, żebyśmy nie skupiali się na sobie i na swoich racjach i swoich przekonaniach, ale przede wszystkim postępowali w miłości wobec siebie. 2 rozdziały później mamy ten rozdział, z którego Adam dzisiaj czytał, o tym, jaka jest miłość i jak wszystko inne bez miłości jest bezwartościowe, bezużyteczne. Nawet jeśli masz wielką wiedzę, nawet jeśli dokonasz jakichś heroicznych czynów, jeśli nie wypływa to z serca pełnego miłości do Boga i do braci, sióstr, do ludzi, przed Bogiem nie ma to wartości. A więc to jest coś, do czego apostoł Paweł nas wzywa i powiem szczerze, że ja sam w jakiejś mierze oczekiwałem od niego takiej, wiecie, wykładni tutaj, że powie tak i tak, ale to sprawa nie jest taka prosta. Tutaj właśnie mamy jedną z takich kwestii dosyć zawiłych. I Paweł podchodzi do tego, naświetlając nam ją z różnych stron, ale ostatecznie nie dając nam odpowiedzi. Wcześniej powiedział, ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, że słuchajcie, tu są, to jest sprawa duchowa, to nie jest bezpieczne iść i jeść w świątyni takie dziadostwo, to mięso, tak? Bo tam możecie naprawdę mieć problem z duchowymi, demonicznymi siłami. A dzisiaj nam mówi, to co dzisiaj czytam, dalej jakby przechodzi i mówi, ale słuchajcie, nie pytajcie się w ogóle skąd to jest, nie dochodźcie, tam jest takie słowo użyte, które dosłownie oznacza robić dochodzenie. Mówi, nie róbcie dochodzenia, skąd jest to mięso. Wiecie, przyjdziemy na rynek i a skąd pan ma to mięso, nie? A czy ono było ofiarowane bałwano? Mówi, w ogóle nie zawracajcie sobie tym głowy. Jak mięso idziecie na rynek kupić, mówi, w tych jatkach, to się w ogóle nie pytajcie, żebyście nawet nie wiedzieli. Lepiej nie wiedzieć, mówi. Jak nic nie wiecie, podziękujcie Bogu, przecież pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Mówi, przecież to bydle, które tam oni ofiarowali, jak stało na kopytach, to należało do Boga. A jak potem je zarżnęli i położyli na ruszt, to co, to już nie należy do Boga? To już nie jest dziełem Boga? No nie. To jest dalej to, co Bóg stworzył. Stworzył po co? Dla was, żebyście mieli co jeść. Więc Paweł mówi, jak nie wiecie, jak nie, to nie jest to w kontekście religijnym, tak? Nie jest to w kontekście, że teraz w świątyni siadacie i uczestniczycie w tym całym bałwochwalstwie i mówicie, my tylko tutaj po mięso przyszliśmy, nas tam nie interesują te bożki, niech oni se śpiewają swoje pieśni do tego czy do tamtego, ja tylko przyszedłem se zjeść mięsa. Paweł mówi, nie, tu uważajcie, tutaj bądźcie ostrożni. Ale kiedy mówi, kiedy kupujecie to gdzieś tam na targu mięsnym, poza tym, i może faktycznie to było w świątyni, może rzeczywiście jest to część tego tam cielca ofiarowanego jakiemuś bałwanowi, ale mówi, tego nie dochodźcie, nie zajmujcie się tym, bo wy idziecie na targ kupić mięso i jest okej, możecie je zjeść. Czyli zobaczcie, jak różnorodna jest ta jego argumentacja, bo ta sprawa nie jest taka jednoznaczna. Gdyby chrześcijanie przyjęli taką radykalną postawę, a skoro to jest, tam demony mogą być, no to ludzie, to lepiej w ogóle nie jeść mięsa, lepiej do końca życia trzymać się od tego z dala i w ogóle nie mieć z tym nic wspólnego, jak to jakiekolwiek zagrożenie. Ale jaka byłaby konsekwencja takiego postępowania? Byliby odizolowani od codziennego życia innych ludzi, pogan i tak dalej. A Paweł tutaj widzimy, mówi, jak cię chce jakiś poganin zaprosić, to gdzie z poganinem? Absolutnie, ja tylko zwierzącymi jem, ja się tylko zadaję zwierzącymi, ja z poganina... Nie, Paweł mówi, jak cię zaprosi jakiś poganin, to co? To idź z nim. Idź i jedz z poganinem, mówi. Wow. Pomyślmy o tym. W innym miejscu Paweł nam mówi, że jak jakiś brat albo człowiek, który się mieni bratem, żyje jak poganin, mówi, z takim nie jedz. Z takim nawet nie jedz. Jak on przychodzi do zboru i mówi, że jest wierzący, a żyje jak... Nie chcę użyć jakiegoś słowa. Żyje jak niewierzący. To mówi, z takim obłudnikiem nawet nie jedz. Takiego trzeba pogonić. Powiedzieć, nawróć się człowieku, opamiętaj się. Co ty tutaj wygadujesz, że ty jesteś wierzący? Co ty się tu mienisz, jak ty cały czas robisz coś innego? Nie widać ciebie na modlitwie, nie widać ciebie w dobrych rzeczach. Ktoś potrzebuje pomocy, to ty nie masz czasu, to ciebie nie ma. Ale tak, ty przyjdziesz i tutaj będziesz śpiewał i będziesz mówił, że jesteś wierzący. Nie, mówi, tacy to są obłudnicy i takich, mówi, trzeba trzymać z dala od siebie. Ale tu jest inna sytuacja, mówi, jak jakiś znajomy twój poganin, on nie mówi, że jest wierzący, on tam w swoim pogaństwie siedzi i on cię zaprosi, żebyś z nim coś zjadł, to mówi, idź do niego, idź. I mówi, on się nie pytaj, nie zaczynaj znowu tego dochodzenia, ty, a ten bewsztyk to z czego jest, nie? A ten mielony? Nie, mówi, nie dochodź tego. Dla spokoju w ogóle sumienia w ogóle się nie przejmuj. Po prostu siadaj, podziękuj Bogu, wszystko jest pańskie, podziękuj Bogu i zajadaj. Nie? Ale mówi, gdyby się okazało, że on sam by ci powiedział, bo wie, że ty jesteś chrześcijaninem i mówi, słuchaj, przyniosłem właśnie ze świątyni taki dobry kawał mięsa, takiemu i takiemu bożkowi, żeśmy to ofiarowali, tam żeśmy go czcili. No Paweł mówi, wtedy nie. Wtedy mówi, nie jedz tego, ze względu na jego sumienie, żeby on widział, że ty jesteś chrześcijaninem, jeśli coś jest tutaj nieczystego, to ty nie chcesz mieć z tym do czynienia, jeśli ktoś ci coś takiego powie. Albo jakiś brat na przykład, nie? Inny brat tam jest i ten brat się dowiedział w jakiś sposób, może już wcześniej z tamtym rozmawiał, bo to jeden z tych, co wiecie, mają wyrzuty sumienia, nie? Co się boją. I on wolał się dopytać. I ten brat do ciebie przyjdzie i ten brat ci powie, słuchaj, to jest mięso ofiarowane bałwanu, jak my teraz będziemy z tego jedli, nie? To mówi, ze względu na tamtego, żeby tamtego nie gorszyć, tamtego nie urazić, mówi, nie jedz. No i wtedy się pojawia pytanie, ale przecież ja nie mam z tym problemu. Przecież ja z dziękczynieniem to jem i wiem, że to jest czyste, bo Pan to oczyścił. Czemu ze względu na sumienie drugiego mam się kierować? A? No i to jest właśnie ta kluczowa sprawa. Nie żyjemy dla siebie samych. Nie żyjemy dla siebie samych. Bóg nas umieścił w Kościele jako część swojego ciała. Jesteśmy od siebie zależni i jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Wielu ludzi chce żyć w Kościele, wiecie, jak samotne wyspy. Przychodzą po prostu sobie na nabożeństwo, przychodzą sobie na jakieś spotkania na zasadzie przyjścia, skorzystania dla siebie, wzięcia czegoś dla siebie, bo potrzebują, mają taką religijną potrzebę, ale nie chcą, żeby z nimi rozmawiać o ich życiu. Chcą, otaczają się jakimiś murami, jakimiś barierami i teraz już, jak ktoś zadaje im jakieś pytanie, to oni już się czują niby zagrożeni. Że ktoś im wtyka nos, że ktoś chce za dużo o nich wiedzieć, że ktoś... Oni tego nie chcą. Ale to nie jest Boży zamysł, żebyśmy, każdy z nas, tworzyli osobną świątynię i tutaj po prostu przyszli się, skleili na chwilę i poszli. Bóg nas uczynił świątynią. Owszem, każdy z nas ma być świątynią, ale my wszyscy jesteśmy też świątynią. My wszyscy jesteśmy członkami Jego ciała, każdy odrębnym członkiem, ale jednocześnie członkami jednego ciała. Częścią całości. I mamy baczyć nie tylko na to, co nasze, ale mamy odpowiedzialność, by baczyć na to, co należy do drugiego. Nie wtykając nosa w nie swoje sprawy. To nie chodzi, wiecie, o kwestie jakieś tam, ile ty zarabiasz, na co ty wydajesz i teraz ojojoj. To nie o to chodzi, żebyśmy wtrącali się do cudzych spraw, ale żebyśmy dbali o siebie. Żebyśmy byli wrażliwi na siebie, żebyśmy pomagali sobie, żeby nasza społeczność była prawdziwą społecznością ludzi, którzy się znają, którzy się kochają, którzy się szanują, sobie pomagają. I w tym też leżą te przyjemne elementy zapraszania siebie do domu, rozmawiania, zjedzenia razem obiadku, pójścia sobie do Trele Morele czy gdzie indziej. Ale są też te trudniejsze elementy, są te bardziej bolesne elementy, kiedy rozmawiamy o trudniejszych sprawach, o bardziej delikatnych sprawach, osobistych czasami sprawach, ale w których brat czy siostra z miłością chce nam pomóc, chce nam usłużyć, widzi coś, czego być może my nie widzimy. Widzi jakiś aspekt naszego postępowania, czy podejścia, czy reagowania, na który może my nie zwracamy uwagi, ale brat czy siostra to zauważył i próbuje delikatnie nam zwrócić uwagę, próbuje jakoś zapytać nas, czy my to widzimy czasami. To może jak się powiemy, że to rozumiemy i pracujemy nad tym, to nie ma sprawy, tak? Ale jakoś próbuje do nas dotrzeć, bo nas kocha, jesteśmy częścią jednego ciała, jesteśmy rodziną. Więc próbuje z nami rozmawiać, próbuje nam wskazywać. I tu jest naprawdę, bracia, siostry, ogromna potrzeba, byśmy otworzyli przed sobą więcej, szerzej nasze serca. Żebyśmy nie traktowali każdego brata i siostry, który przychodzi z pytaniami do nas, czy z jakimiś uwagami, jako tego, który nas atakuje, który nam coś wytyka, który nas tutaj chce pouczać i stawia się w pozycji lepszego od nas. No, nie możemy tak reagować na siebie. Pismo nas wzywa do tego, żebyśmy nie baczyli tylko na to, co nasze, ale na to, co drugiego, jak czytaliśmy, tak? I Pan Jezus mówi, gdy widzisz brata, który robi coś złego, który grzeszy, coś, co ty uważasz za grzech, to idź i z nim porozmawiaj na osobności. Idź i powiedz mu to. Nie mów, to jego sprawa, on ma Pismo Święte, niech on sobie doczyta się, nie? Niech Bóg mu jemu powie. Nie, Biblia mówi, jak ty zobaczyłeś, że coś jest nie tak u kogoś, to ty masz obowiązek przed Bogiem iść i go upomnieć. Jak to? A kim ty jesteś, że ty mnie będziesz upominał? A co ty, świętszy ode mnie? Co ty, mądrzejszy niż ustawa przewiduje? Co to jest? Widzicie? To jest niezrozumienie tego, że jesteśmy jednym. To jest niezrozumienie tego, że mamy odpowiedzialność za siebie. To jest niezrozumienie tego, że Bóg dał nam siebie właśnie po to, żebyśmy sobie pomagali w różny sposób. Czasami w przyjemny sposób, czasami w bolesny, przykry sposób. Ale nie bójmy się, nie bójmy się tego i czasami to wiadomo, że to zaboli. To nigdy nie jest... Ja też, wiecie, wolę, jak ktoś mnie pochwali, niż jak ktoś mnie skrytykuje. To normalne. Ale gdyby mnie tylko chwalili, myślicie, że to na dobre by mi wyszło? Gdyby mnie nikt nigdy nie pouczył, nie skrytykował, nie pokazał mi tam, gdzie się mylę, że to by mi na dobre wyszło? Nie, bym się wzbijał w pychę tylko. Bym tylko myślał o sobie więcej, niż powinienem myśleć. Dobrze od czasu do czasu, że kubeł zimnej wody ktoś wyleje z miłością, i potem mnie wytrze. I jest okej, nie? Troszkę człowiek się otrzeźwi. I widzi, że jeszcze nie jest tak doskonały, jak mu się wydawało po tych iluś pochwałach, że jest doskonały. Nie? Tak nie jest. Więc bracia, siostry, nie bójmy się tego, uczmy się tego i otwierajmy szeroko dla siebie nasze serca, żeby nasza społeczność nie była sztywną społecznością, pozorną społecznością, plastikową społecznością, iluzyjną społecznością, iluzoryczną, Adaś, dzięki, iluzoryczną społecznością. No, na tym obozie, wiecie, mieliśmy okazję przeżywać różne rzeczy i rozmawiać z wieloma osobami, czasami do późnej nocy, albo nawet wczesnych, rannych godzin. I to było wielce pouczające. Z jednej strony mieliśmy pewne kwestie, co do których mieliśmy odmienne zdanie. I póki co nie znaleźliśmy wspólnego kursu, nie mamy takiego samego przekonania i jesteśmy zdeterminowani, by prowadzić dalsze rozmowy i próbować dochodzić do tej jedności. I to może zająć całe lata nawet. Można przyjąć postawę, że skoro inaczej myślimy w pewnych kwestiach, no to po prostu niech każdy idzie swoją drogą i po co mamy się męczyć, nie? Po co mamy tutaj prowadzić jakieś tam długie rozmowy i tak dalej. Zbierzmy wokół siebie tych, którzy myślą tak jak my i mamy zgodę, mamy jedność, nie musimy tam dyskutować, rozmawiać i tam się przekonywać. I wielu ludzi taką drogę obiera. Odwrócić się plecami od tych, którzy myślą inaczej, koniec. Wiadomo, że są sytuacje, kiedy czasami nie ma chęci w ogóle z tej, nazwijmy to, drugiej strony, by rozmawiać. I wtedy my możemy próbować, prosić, chcieć, a jak ktoś z nami nie chce rozmawiać, odwraca się do nas plecami, no to nie mamy wielkiego wyjścia, jak po prostu odejść, tak? Ale tutaj, dzięki Bogu, nie jest tak. mówię tutaj w sensie tego naszego tam bractwa, które się zjeżdża do Ustronia. Jest pragnienie, by dochodzić do tej jedności, dlatego że jest miłość do braci, dlatego że jest zrozumienie, że oni nie mają złych intencji, myśląc inaczej. To nie wynika z tego, że oni uparcie, świadomie chcą w czymś złym tkwić i nie chcą słuchać tego, co my dobrego im chcemy powiedzieć. Absolutnie. Jest zrozumienie, że to są nasi bracia, którzy kochają Pana Jezusa i którzy inaczej niż my rozumieją pewne rzeczy w swoim słowie. Ale to są bracia, którzy chcą Mu służyć. I gdyby byli przekonani, że jest inaczej, nie trzymaliby się tego, czego dzisiaj się trzymają, ale trzymaliby się czegoś innego. I oni tak samo o nas myślą, że my też obstajemy przy tym, bo tak jesteśmy przekonani, bo tak wierzymy. I to jest trudne, to jest czasami, wiecie, nieprzyjemne. To tam mieliśmy kilka takich sytuacji, że zrobiło się bardzo przykro, bardzo tak, no, serca były obciążone, zasmucone. I co teraz? No teraz właśnie, jeśli się miłujemy, to trzeba tą miłość w praktyce okazać. To nie jest miłość, że zabierzesz swoje walizki i wyślesz piękną kartkę z serduszkiem i napiszesz: moja droga, ja cię kocham. To słabe. Wielu ludzi tak kocha. Na odległość. O tak, kocham braci, kocham siostry. Wszystkich kocham. I to wszystko, co mają. Ta miłość w ten sposób tylko się wyraża. To nie jest żadna miłość. Miłość, Słowo Boże mówi, jest trudem. Pismo mówi o trudzie miłości. Kiedy Bóg nas ukochał, to wiecie, jaki to był trud dla Niego. Przyjść na ten świat jak człowiek. Bóg, który wszystko uczynił, którego słowem powstało niebo i ziemia i gwiazdy i planety i w cały ogromny wszechświat. Ten Bóg decyduje się stać jednym z nas. Przyjmuje postać podobną do naszej. Uniża się do nas, żeby mieszkać tu z nami. By pozwolić ludziom sprzeciwiać Mu się, nazywać Go Belzebubem, spierać się z Nim, odrzucać Go, straszyć Go, grozić Mu. A On, jak zwykły człowiek, mógł jednym tchnieniem ich wszystkich położyć na ziemię. Mógł wezwać zastępy aniołów, legiony całe i tych wszystkich przeciwników zrównać z ziemią. Ale nie, ale nie. Chodzi jak człowiek, rozmawia z nimi jak człowiek, pozwala im się nie rozumieć, przepędzać czasami, odchodzi, kiedy chcą go kamienować, zrzucać z góry. Zobaczcie, jak wielką cenę Bóg płaci za swoją miłość do nas. Jezus Chrystus w swojej miłości do nas decyduje się na krzyż, który, jak wiecie, nie był miejscem chwalebnym. To było miejsce dla najgorszych bandziorów tamtych czasów, największych złoczyńców. Pan Jezus jest czysty, bez skazy, zmazy, bez grzechu, bez żadnego przewinienia. Wie, że jest niewinny, a Jego przyjaciel, jeden z Jego najbliższego grona, Go sprzedaje za 30 srebrników jak niewolnika. Ci ludzie, którym przyszedł głosić dobrą nowinę, których przyszedł przyprowadzić do Ojca, są gotowi wydać go rzymskiemu namiestnikowi, żeby go przybił do krzyża. Jezus wie więcej. Kiedy będzie tam przybity do krzyża, grzech całego świata, całe zło, całe okropieństwo grzechu zostanie na niego złożone. Jego dusza zostanie pogrążona w ciemności kary za grzech całego świata. Jezus modli się jako człowiek, modli się: Ojcze, jeśli to możliwe, jeśli jest jakakolwiek inna droga, oddal ode mnie ten kielich. Jeśli można to zrobić inaczej, zróbmy to inaczej. A więc to nie jest tak, że Pan Jezus, który wiedział, po co się narodził, który mówi: ja idę, i ja wiem, że muszę być wywyższony. Kiedy zbliża się ten moment, kiedy zbliża się ta chwila cierpienia, oddalenia od Ojca, bycia w miejscu grzesznych ludzi, za których On poniesie karę. Jego serce, Jego dusza jest, czytamy, zatrwożona. Modli się i ścieka po Nim krwawy pot. I mówi: Ojcze, jeśli to tylko możliwe, jeśli tylko można to inaczej zrobić, oddal ode mnie ten kielich. To jest wielka cena, jaką Bóg płaci w swej miłości do nas. A my byśmy chcieli takiej taniej miłości często. Takiej naprawdę nic nieznaczącej miłości, płytkiej miłości. Słowami, gestami, uśmiechami. To jest cenne. Słowa, gesty, uśmiechy są piękne i cenne. Nie mówię tego, żeby to umniejszać wartości tego. Ale miłość jest często bolesna. Jak tutaj czytaliśmy, ona jest wytrwała. Ona ponosi ofiary. O taką miłość nam chodzi w Kościele, bracia, siostry. I nic innego, nic mniejszego nie może nas zadowolić. Do takiej miłości dążmy, bracia, siostry. Takiej miłości szukajmy. Nie próbujmy na skróty wszystkiego załatwiać. Nie próbujmy wszystkiego na skróty naprawiać. Kiedy są między nami jakieś różnice, kiedy są między nami jakieś inne podejścia, mamy różne temperamenty, charaktery, różnimy się, ale to Boży zamysł, żeby nas ze sobą połączyć. To Boży pomysł, żeby z nas uczynić jedno ciało. I Bóg wie, że to nas będzie wiele kosztować, jeśli to ciało ma powstać, jeśli to ciało ma stawać się coraz piękniejsze i coraz podobniejsze do Boga na tej ziemi. I my musimy to rozumieć, bracia, siostry, i podejmować ten trud miłości i nie szukać tylko takich właśnie prostych rozwiązań, czarne, białe, tak, nie. Są sytuacje, w których Bóg nam dał takie światło i rozumiemy, tak, nie, ale jest wiele rzeczy, które Bóg zostawił, myślę, w swojej mądrości, w swojej wiedzy, jacy my jesteśmy. To nie jest przypadkiem, że są pewne sprawy w Słowie Bożym, które budzą kontrowersje, które powodują różne zrozumienie. I czy Bóg tego nie wiedział, czy Bóg jest tym zaskoczony, czy gdyby Bóg to wiedział, to by inaczej sprawił, żeby ta księga była napisana? Chyba w takiego Boga nie wierzymy, który jest czymkolwiek zaskoczony i czegoś nie przewidział. Jak tutaj znowu jeden z braci dzisiaj czytał psalm, który to był, 137? 139. Bóg wiedział o wszystkim, zanim to się stało. Bóg przewidział nasze myśli, nasze słowa. On po prostu wszystko wie, wszystko, absolutnie wszystko. Więc z Nim nie ma przypadków. Z Nim nie ma zaskoczeń, z Nim nie ma czegoś takiego, co jest naszym ciągle udziałem. Więc Bóg dobrze to wszystko przewidział, Bóg dobrze to zaplanował i my w tym wszystkim mamy okazję uczyć się charakteru Boga, uczyć się naśladować Jezusa, uczyć się miłować. I naprawdę, kochani bracia, siostry, te rozdziały czytając, pokazują mi w nowy sposób, otwierają przede mną nowe wyzwanie do rozważania tych różnych trudnych spraw. Ja mam raczej taki umysł, że lubię mieć rzeczy poukładane i jasno oznakowane, naklejone naklejki, wiecie, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to, porządeczek, coś trzeba, ciach, właściwa szufladka, pytanie, odpowiedź, pięknie, wszystko wyjaśnione, nie? I tak jak mówię, są sfery, w których to jest możliwe, ale jest wiele sfer, w których tak się nie da. Po prostu tak się nie da. I jeśli próbujemy coś takiego zrobić, to zawsze narażamy się na zmuszenie innych do czegoś, czego oni w głębi serca nie mają. Do czego oni nie są przekonani, czego oni tak nie rozumieją, ale czasami w imię pokoju i jedności tak zwanej ludzie są gotowi się na to zgodzić, kiedy na nich się wywiera presję, kiedy właśnie nie ma takiej atmosfery, wszyscy się możemy mylić i nie musimy na siłę wypracować takiej jedności, ale możemy mieć jedność w miłości, możemy mieć jedność w Chrystusie, w naszej przynależności do Niego, w naszym przyjęciu Jego zbawienia i w naszej pielgrzymce do Jego Królestwa. A po drodze w tych różnych sprawach rozmawiajmy, pouczajmy się, baczmy nie tylko na to, co nasze, ale na to, co drugiego. Pomagajmy sobie, zachęcajmy się, otwierajmy się dla siebie wzajemnie, żeby Bóg mógł w nas tą pracę wykonywać. Bierzmy przykład z apostoła Pawła, który mówi, ja naśladuję Chrystusa w tym, co tutaj robię. To, co on tutaj przedstawia, on tego może tak nie ujmuje. Mówi, bądźcie takimi naśladowcami, jak ja naśladuję Chrystusa. Wy bądźcie moimi naśladowcami. Ja rozumiem to, że on tutaj coś im zaprezentował. Tutaj wcześniej, pamiętacie, w 9 rozdziale on mówił o swoim przykładzie, jak to on zrezygnował z swoich praw jako apostoł, żeby nie brać pieniędzy. Mógł skorzystać z tych praw, żeby go utrzymywali. Ale on mówi, ja z tego zrezygnowałem, dlatego, że taka była potrzeba. Dlatego, że widziałem, że to może was zgorszyć, to może was odsunąć od Ewangelii. Dał przykład tego, jak on się poświęcił, jak on naśladował Chrystusa. I mówi, wy tak samo, bracia, mówię, wy tak samo bądźcie moimi naśladowcami w takim sensie, w takim wymiarze, w tym jak ja pokazałem wam, że ja staram się naśladować Chrystusa, tak i wy mnie naśladujcie i przez to naśladujcie Chrystusa, bo przecież On jest naszym najwyższym wzorem. On jest tym, który nam pokazał, na czym polega miłość i jak to ma w praktyce wyglądać. To On wziął do swojego grona Judasza i nawet w ogrodzie Getsemane spojrzał na niego i powiedział, przyjacielu. To jest niepojęta dla nas miłość, wielka miłość, ale miłość, do której Bóg nas uzdalnia, miłość, którą Bóg chce, aby była obficie i w naszych sercach. Do tego dał nam swoje słowo, do tego udzielił nam swego ducha, do tego dał nam siebie, abyśmy się takiej miłości uczyli. Na koniec gdzie najtrudniej jest kochać? Gdzie przed nami stoją największe wyzwania miłości? Z najbliższymi. Z najbliższymi. Jeśli jesteśmy daleko od siebie w Kościele, to możemy mówić, że się kochamy. Możemy mówić, możemy śpiewać, możemy sobie powiesić wielki szyld. Tu są kochający się bracia i siostry. To bardzo łatwo zrobić. Ale kiedy nasze więzi się zacieśniają, kiedy poznajemy siebie, jacy jesteśmy i okazuje się, że nie jesteśmy takimi chodzącymi aniołami, jak myśleliśmy, że tamci są. Kiedy chlapniemy coś, kiedy coś powiemy, nie powinniśmy powiedzieć, kiedy spóźnimy się, zapomnimy, zawiedziemy i tak dalej, po prostu wychodzą z nas te nasze ludzkie słabości. I to się dzieje w bliskiej relacji, kiedy no ja myślałem, że ty mnie tak nie zawiedziesz. I ja naprawdę liczyłem na ciebie. W jakiś sposób zaufaliśmy, w jakiś sposób to nas teraz coś będzie kosztować, tak? Bo przez tego czy przez tamtą, no teraz my będziemy ponosić konsekwencje. I czy wtedy będziesz kochać? Czy wtedy przebaczysz? Czy wtedy wyciągniesz ręce i nie będziesz oskarżał, nie będziesz wyrzucał, nie będziesz mówił, ja już ci nigdy nie zaufam. Tutaj, kiedy jesteśmy blisko, to ta miłość zaczyna żyć. Ta miłość wtedy ma okazję się objawić, albo jej brak. Ale my wzywani jesteśmy do tego, by się miłować. W ten sposób ten świat dowie się, że jesteśmy uczniami Jezusa. Jeśli będziemy mieli ku sobie miłość, nie plastikową, nie sztuczną, nie tylko na naszych ustach, nie na szyldach, ale miłość w naszym byciu ze sobą razem, w przechodzeniu trudnych rzeczy razem. Tak jak ci młodzi ludzie, którzy stają na ślubnym kobiercu i mówią na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. Kiedy będzie dużo pieniędzy i kiedy będzie bieda, będziemy razem, przejdziemy to. Tak wierzą. Wiemy, że tak się często nie dzieje. I tak samo z chrześcijanami. Wielu mówi to, będziemy razem, kochamy się wszyscy, ale życie to zweryfikuje. Życie to pokaże. I obyśmy dobrze przeszli te próby, bracia, siostry. A jeśli upadniemy, jeśli źle przejdziemy, to naprawdę błagajmy naszego Pana, by nam wybaczył i by nas uczył miłości, by zmieniał nasze serca, by nas upodabniał do siebie. Bo taki jest Boży zamysł, taki jest Boży cel. O to Jemu chodzi. I wierzę, że i my tego pragniemy. Rozmawiałem wczoraj przez telefon z pewną siostrą. Ona mi opowiada o swoim ponad 30-letnim małżeństwie. Starsza siostra i mówi, że są w takim miejscu w małżeństwie, w którym w zasadzie nie ma nic. I ja jej pytam, czy ty chcesz kolejne lata tak przeżyć? Czy ty chcesz się pogodzić z tym stanem? Czy myślisz, że twój mąż też jemu nie zależy, że jakby on taką koncepcję małżeństwa widzi, żebyście tak żyli ze sobą, jak obcy ludzie. Przez tyle lat. Ilu ludzi przyzwyczaiło się do takiego kościoła? Ilu ludzi myśli, że nie ma innych kościołów? Ilu ludzi uważa, że to jest normalne w kościele? Żeby być ze sobą, nazywać się bratem i siostrą, tak jak oni się nazywają mężem i żoną, ale nie ma nic. Nie ma nic, po prostu jest pustka. Są tylko stare deklaracje, papiery podpisane, obrączki na rękach, ale za tym się nic nie kryje. Boże, zachowaj nas od takiego kościoła, zachowaj nas od takiego braterstwa, zachowaj nas od takiej farsy i iluzji. Powstańmy do modlitwy, proszę. Drogi Panie, dałeś nam swe słowo, dałeś nam swego ducha. Umieściłeś nas w Twoim Kościele nie po to, by tworzyć jakieś religijne systemy, nie po to, by być lepszymi od innych, mieć ładniejszy szyld, piękniejszy budynek, rozbudowaną hierarchię, rozbudowane formy działania, wielbienia Ciebie. Nie po to nas powołałeś i to nie jest Kościół w Twoim rozumieniu. Twoje słowo poucza nas, że Kościół to wywołani z tego świata, aby należeć do Ciebie i aby stanowić jedno ciało zespojone miłością, napełnione jednym duchem, pod zwierzchnictwem jednego Pana. Prosimy, ratuj nas z tych wszystkich naszych przypadłości i słabości i grzeszności, w której nie mamy takiego zrozumienia i takiego dążenia i takiej postawy wobec braci i sióstr, których powołałeś do tego ciała, które jest Kościołem. Zmieniaj nasze myślenie, prosimy. Zmieniaj nasze serca, wypełniaj nas tą miłością z góry, tą mądrością z góry. Pomóż nam budować, pomóż nam baczyć jedni na drugich w celu pobudzania się do dobrych uczynków. Ucz nas mówić sobie prawdę w miłości jedni drugim, nie słodząc tylko, ale kiedy trzeba, napominając, ale też kiedy trzeba, chwaląc w taki dobry, zdrowy sposób, żeby zachęcić, żeby pokazać, że doceniamy to, co brat, siostra czynią dla Ciebie, dla innych. Ucz nas tego, Boże, żebyśmy nie byli sztywni, nie byli tacy nieprawdziwi w tym, ale pragniemy właśnie tej prawdziwości, tej miłości, która się obraca w to dzieło, które jest piękne, które Ciebie chwali, które składa potężne świadectwo o dziele Boga w ludzkich słabych sercach. Prosimy, dopomóż nam. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Ojcze, potrzebujemy Ciebie. W naszym codziennym życiu, w naszym funkcjonowaniu jako Kościoła i wołamy, żebyś dotykał się, przemieniał nas. Chcemy poddawać się Twojej przemianie. Dzięki za słowo Twoje, które do tego też nas zachęca. Za nadzieję, którą możemy mieć w Tobie, że jesteś dobrym Bogiem i chcesz dawać dobre rzeczy. Niech to będą te dobre rzeczy, które też roznoszą się i są dobre też dla innych, żeby nie być samolubnym w żaden sposób. Dzięki, Ojcze, że mamy Ciebie. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci, że uczysz nas, że za każdą sprawą naszą ludzką, za każdą ideą, za każdym pomysłem kryje się coś więcej niż tylko opowiedzenie się za jakąś teorią. Tak jak za słowem Twoim, za prawem Twoim kryje się coś więcej, kryjesz się sam Ty. Niezgłębiona myśl, niezbadana, wieczna miłość, wieczna mądrość. Tak samo i za naszymi tutaj sprawami kryje się coś więcej. Miłość do bliźniego, szukanie dobra bliźniego. Panie, ucz nas tego, żebyśmy nie byli właśnie krótkowzroczni, żebyśmy nie widzieli tylko naszego podwórka, skraju naszego stołu, naszego poznania, naszego zrozumienia. Panie, by za tym wszystkim szukać dobra drugiego człowieka. Panie, by widzieć Twoimi oczami nasze życie, nasze sprawy, nasze czasami nawet konflikty i spory, które wynikają. Panie, ucz się, ucz nas, Panie, żebyśmy umieli to ukrócić, żebyśmy umieli ten nasz egoizm gdzieś odłożyć. Apostoł Paweł, Panie, właściwie Ty przez jego usta chcesz nam coś więcej pokazać, coś więcej niż tylko jeść czy nie jeść, wybierać się tak czy inaczej, chodzić w taki sposób czy w inny. Obalasz, Panie, ten mit pustej religijności jako czegoś, co jest Twoją wolą. Twoją wolą jest pozyskać człowieka na własność do końca. I tak my też pragniemy siebie nawzajem miłować. Pragnąć dobra naszego wspólnego. Wyznajemy, Panie, że jesteśmy tak jeszcze w tym daleko, tak słabi. Czasem marnymi uczniami jesteśmy, ale dzięki Tobie dostrzegamy. Widzimy, że chcesz dla nas czegoś innego, dla społeczności świętych, chcesz czegoś więcej niż tylko religijne usługi, religijne spotkania. Że społeczność nasza to społeczność nie tylko ludzka, to jest coś więcej. Panie, objaw nam to głębiej, daj nam to zrozumienie. Prosimy. Ta wiedza, którą się uczymy u Ciebie, żeby się przekuła na praktykę, na miłość praktyczną, braterską. Panie, tak proszę Cię za Kościół, który jest w takiej kondycji, że rzeczywiście różnorodność myśli, różnorodność stanowisk nie prowadzi do zjednoczenia, a prowadzi do podziałów. Panie, tak musi być. No, Twojej mądrości Ty panujesz nad wszystkim. Ale daj nam, Panie, głębiej to widzieć. Podążać za Twoją wolą, za Twoim prowadzeniem. prostu nasze ścieżki, prostu nasze zachowania. Panie, potrzebujemy Ciebie, bo sami jesteśmy krótkowzroczni. Jednocześnie dziękujemy Ci, że nie na próżno pouczasz, nie na próżno pokazujesz te rzeczy. Pobudzasz braci, siostry, które darowują serce w innych. Chcemy być tacy, Panie. Tak jak apostoł Paweł, tak jak wielu braci z naszego środowiska i sióstr. Brać przykład z Ciebie, Panie Jezu. Amen. Amen. U tych poznaliśmy miłość Bożą, że On za nas położył swoje życie i my powinniśmy kłaść życie za braci. Dzieci moje, miłujmy nie słowem, językiem, ale czynem i prawdą. Panie, chcę Cię prosić, Panie, abyś dopomógł, Panie, miłować właśnie się w Kościele, Panie, czynem i prawdą, abyś otwierał oczy, Panie, i dał mu zrozumienie, czym to jest, Panie, bo i świat, i nasza religijność, Panie, która jest w starym człowieku, mówi właśnie coś zupełnie innego, Panie, i dopomóż odkrywać te rzeczy i je stosować, Panie. Niech nie będzie zgody w nas, Panie, na to, aby właśnie żyć taką, Panie, letnią miłością, taką obojętnością, czy jakimś przyzwyczajeniem. Panie, daj nam serca, które zapragną czegoś innego i zdajemy sobie sprawę, że nie ma tego w nas, Panie, ale jest to w Tobie i Ty do tego nas powołujesz, Panie, i dlatego chcemy wołać, abyś dał nam takiego ducha miłości, Panie, jedni po drugim w Twoim Kościele, Panie, ku zbudowaniu, ku Twojej chwale, Panie, też ku temu, abyśmy dojrzewali, Panie, wzrastali, abyśmy byli pomocni sobie, abyśmy naprawdę tą jedną, tą drogą, Panie, którą chcemy podążać, szli razem, Panie, do tego celu, do którego nas powołałeś. Dopomóż nam, Panie Jezu. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękuję Ci za to Twoje pouczenie. Jak mamy miłować się Kościołem, dziękuję Tobie. Dzięki Ci, Panie, za to, że pokazujesz to, że wyobrażasz na naszych terytoriach. Że, Panie, pokazujesz tą potrzebę, że tak mocno potrzebujemy, Panie, Ciebie, żebyś Ty nas przepełniał, żebyśmy mogli właśnie tą miłość taką, która czasami wymaga też wybaczyć się z siebie, wymaga trudności, wymaga podejmowania się smutku, ale żebyśmy mogli sobie wzajemnie w Kościele też pokazywać. Proszę, Panie, przepełnić miłość, przepełnić, Panie, wnętrze, tak, żeby właśnie był gotowy i był w stanie taką miłość, Panie, okazać. Dobrym, doskonałym tej miłości. Ty też przyszedłeś, Panie, i cierpiałeś, Boże. Nie była miłość łatwa, nie była w słowach, ale była pełna cierpienia. Dziękuję, Panie, że przez Twoją ofiarę, przez Twoje cierpienie. Ja się pojednałem z Tobą.

Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje dzieło zbawienia, doskonałe dzieło. Wola Ojca w Tobie, Panie Jezu Chryste, doskonale się wypełniła. W swoim posłuszeństwie i uniżeniu uczyniłeś wszystko, aby każdy, kto w Ciebie wierzy, kto patrzy na wywyższonego Syna Bożego oczyma wiary, tego, który umiera w nasze miejsce z powodu naszych przestępstw i grzechów, każdy, kto wierzy, może doświadczyć przebaczenia grzechów, uświęcenia, usprawiedliwienia, usynowienia. Wielbimy Ciebie za doskonałe Twoje dzieło. Pozostawiłeś nam pamiątkę tego wielkiego dnia, tego wielkiego wydarzenia, kiedy zawisłeś na krzyżu w słabości ciała, dokonując wiecznego zbawienia w mocy Ducha. Zostawiłeś nam chleb, który łamiemy na Twoją pamiątkę, Twego ciała, które za nas zostało wydane. I tak jak Twoje słowo mówi, jest jeden chleb, taki my, którzy wierzymy w Ciebie, stanowimy jedno ciało. I podobnie ten kielich. Pijemy z jednego kielicha, wiedząc, że jedna krew, Twoja święta krew, oczyszcza nas wszystkich. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i pobłogosław ten kielich. Daj nam z wiarą, z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, radując się w Twoim zmartwychwstaniu, oczekując Twojego przyjścia w chwale. Pobłogosław, prosimy, nas wszystkich, którzy bierzemy udział, jak i tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą czy wstrzymują się przed udziałem. Prosimy, Boże, byś usunął wszelką przeszkodę z ich życia, byś, jeśli jeszcze nie nawrócili się do Ciebie, całym sercem dał, Panie, łaskę uczynić to, wołać do Ciebie, który jesteś Zbawicielem grzeszników, lekarzem chorych na trąd dusz. Daj tę łaskę, Panie, uwierzyć w Ciebie, zaufać Tobie, oddać się Tobie. Prosimy o tych wszystkich, którzy przechodzą przez ciemną dolinę i którzy w tej dolinie nie umieją zbliżyć się do Ciebie i przyjąć Twego przebaczenia, z wiarą złożyć na Ciebie wszelki ciężar. Modlimy się, Panie, byś otworzył ich oczy i pomógł zobaczyć, jak bliski jesteś, jak łaskawy i miłosierny jesteś, jak wielce przebaczający. Daj, proszę, tę ufność, by przyjść do Ciebie i przeprosić Ciebie za wszelkie zło, wszelką winę, wszelkie nieprawidłowości, wszelkie złe rzeczy w swym życiu. Szczerze przeprosić, szczerze pokutować, szczerze odwrócić się od wszelkiej bezbożności i złożyć całą swą ufność w Tobie, który darzysz życiem, darzysz łaską. Daj, Panie, byśmy w jedności ducha, jedności serc, jedności myśli, w radości, w pokoju mogli przed Tobą stać, przed Tobą żyć. Tobie oddajemy hołd i cześć za Twoje dzieło, które kontynuujesz w naszych sercach, pośród nas. Jednoczenie nas w Twoim ciele, miłowania Ciebie, miłowania siebie wzajemnie i miłowania tych grzesznych ludzi, którzy są wokół nas, którzy potrzebują Ciebie. Wzmocnij, posil nas i prowadź w mocy Twego Ducha, abyśmy byli świadkami Twoimi w każdym czasie, na każdym miejscu. Prosimy. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Wstańmy jeszcze na koniec do modlitwy, proszę. Panie, jak dobrze być razem dzisiaj tutaj w społeczności z Tobą, ze sobą wzajemnie. Jak dobrze jest w Kościele, wśród braci i sióstr, którzy miłują Ciebie. W Kościele, który jest Twoim zamysłem, Twoim dziełem, ciałem Chrystusa. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, w obliczu różnych wyzwań, w obliczu ataków z zewnątrz i z wewnątrz. Prowadź nas w Twoim zwycięstwie, tak jak obiecałeś, Panie Jezu Chryste, bramy piekielne, zastępy złego nie przemogą Twego Kościoła, dlatego że Ty jesteś w nim obecny, dlatego że Ty jesteś zwycięzcą, który pokonał śmierć i piekło i szatana. Ty jesteś tym, który wiedzie nas w triumfalnym pochodzie. Prosimy, prowadź nas na naszych osobistych drogach, prowadź nas w życiu Kościoła. Modlimy się o braci, siostry na obliczu całej ziemi, tych wszystkich, którzy należą do Twego Kościoła, którzy są cząstką Twego ciała. Błogosław Twój lud. Dopomagaj, Panie, w naszym życiu, w naszych problemach, zmaganiach. Strzeż i chroń nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie. Pomóż nam miłować tych, których Ty miłujesz, słabych, grzesznych ludzi, zniewolonych przez złego. Daj nam więcej Twojej miłości do nich, abyśmy głosili im Twoją Ewangelię naszym życiem, naszymi czynami, naszymi słowami. Uzdalnij nas do tego. Pomagaj nam w tym. Pracuj w ich sercach. Pociągaj ku Tobie. Oświecaj, Panie, ratuj. My jedynie jesteśmy Twoimi narzędziami. Ty masz moc, by nasze słowo ożywić, dać mu wzrost w ich sercach. O to Cię prosimy. Bądź uwielbiony w naszym życiu, bądź wywyższony. Składamy na Ciebie, Panie, wszelkie nasze potrzeby, małe i większe, wiedząc, że masz o nas staranie. Proszę Agnieszkę, abyś jej strzegł w tej podróży z Miłoszem, żeby bezpiecznie wróciła do domu. Proszę o tych wszystkich, którzy wyjeżdżają na wakacje, podróżują. Zachowaj nas, Panie, od wypadku, zachowaj nas od złego. Prosimy, strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Dziękujemy, że jesteśmy w Twoich rękach. Włosy na naszej głowie są policzone. Każdy dech życia jest Twoim darem, każda chwila wyrazem Twojej łaski. Wielbimy Ciebie, wywyższamy Twoje święte imię, Panie i Boże nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Przywozimy serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr, którzy zgromadzili się w Wodzisławiu. W tym roku chyba nas było tam 280 dusz. A, oczywiście, w Ustronie byliśmy, a bracia z Wodzisławia się przyczynili w wielkiej mierze, żebyśmy tam się spotkali. Tak, byliśmy w Ustroniu. A bracia z Wodzisławia pozdrawiają, ale nie tylko, bo i z Wrocławia, i z Gdańska, i z Warszawy, i z Świnoujścia, i z Elbląga, i z Kuźni Raciborskiej, i z Połczyna, i z Płocka, i z Ciechanowa, i z Zielonej Góry, i z Torunia, Bielsko-Białej. Także dobrze było być razem i wielbić Boga w radosnej atmosferze, czasami nie tak radosnej, ale dobrze było z tym wszystkim przychodzić do Boga, rozważać Jego Słowo, rozmawiać. Pogodę mieliśmy słabą, nie tak jak tutaj, mżyło, padało, ale mieliśmy za to dobry czas ze sobą pod dachem. Także niektórzy w namiotach mieli troszkę trudniej, ci, którzy byli w domkach, mieli łatwiej. Ale i tak wszyscy, myślę, byliśmy zadowoleni. Nikt nie narzekał, nie biadolił. Wszyscy dziękowali Bogu. Przywieźliśmy... Możesz, Michał, pokazać na chwilkę ten? O, rozpakowałeś już? Przywieźliśmy kolejne wydanie tego toruńskiego przekładu Nowego Przymierza. Takie bardzo ładne. A, to rozpakuj, Michał. Mogę rozpakować? Myślałem, że masz radość w rozpakowywaniu takich cudów. Przywieźliśmy tylko dwie sztuki tych... O, Adaś, dzięki. Przywieźliśmy tylko dwie sztuki tych takich wydań, takich, powiedzmy, jak to się mówi, ekskluzyw. Bo ja mam takie to pierwsze wydanie, ono jest eleganckie, ale to jest naprawdę wydane pięknie, w takiej skórkopodobnej oprawie, złote te krawędzie i zaokrąglenia, wszystko tak pięknie wydane, że to aż miło do ręki wziąć. O, teraz już rozpakowane. Także jeśli widzicie, jakie złoto świeci z każdej strony. Piękny papier, aż miło to wziąć do ręki. Naprawdę pięknie wydane, z zakładką taką w postaci wstążki. No, także te są do nabycia. Jakbyś ktoś był zainteresowany, to po prostu tylko podajcie, ile sztuk byście chcieli. Możecie obejrzeć, jak Michał pozwoli, obejrzeć, jak to wygląda, jak się czyta. A jeszcze dodatkowo wzięliśmy kilka egzemplarzy takiego większego formatu dla ludzi, którzy mają problemy ze wzrokiem. Tu jest duża czcionka, duże pismo i te są tańsze, ponieważ te są w takim, powiedzmy, papierowym wydaniu. Więc te kosztują 35 zł, te duże, te małe, eleganckie 50 zł. Więc gdyby ktoś z Was był zainteresowany nabyciem, dajcie znać i zamówimy tyle, ile będzie trzeba i będziecie mieli. Coś jeszcze, jakieś ogłoszenia, informacje? Tak, w czasie wakacji nie ma takiej typowej szkółki, czyli nie ma takiego typowego programu nauczania, natomiast wiadomo, że w trakcie tutaj nabożeństwa dzieci nie wytrzymają z nami 2,5 godziny, jak zazwyczaj nasze nabożeństwo trwa, więc po tej części pierwszej modlitwy, uwielbiania Boga w pieśniach, dzieci... Ktoś je zabiera i chodzi o to, żeby to nie była ta sama osoba całe wakacje, tylko żeby różne osoby zabierały te dzieci gdzieś na spacer, jak jest pogoda, a jak nie, to wtedy co? Wtedy trzeba tutaj mieć jakieś w zanadrzu zabawy i zajęcia dla tych dzieci, żeby się dobrze z nami czuły. Także proszę, żeby ci wszyscy, którzy mogą i chcą i będą na nabożeństwach, żeby każdy tam się wpisał chociaż jeden raz z tych, mówię tutaj, naszych braci, sióstr, żeby się nimi zająć i jedną niedzielę poświęcić. Wiem, że wszyscy chcą być na nabożeństwie w takim pełnym sensie, ale nabożeństwo jest nagrywane, jest zamieszczone później w internecie, więc no, to też jest służba. Podchodźmy do tego właśnie jako wyraz naszej miłości do siebie samych i do tych dzieci, które są też częścią tego Kościoła, tak? Jeszcze nie są nawrócone, nie są częścią w takim sensie jak ci, którzy wierzą, ale są częścią tej wspólnoty, którą tu tworzymy i mamy obowiązek świecić dla nich przykładem, być dla nich zwiastunami Ewangelii. I to też w tym małym wymiarze w trakcie nabożeństwa winniśmy czynić i każdy z Was może mieć w tym udział. Także naprawdę gorąco zachęcam, by ta lista się szybko wypełniła, tak żeby te dzieci miały opiekę i żeby to była różnorodna opieka, żeby one też widziały, poznały Was. Niektórych Was pewnie nie znają, bo no, wiem, że nie wszyscy mają taką łatwość, że tam zaraz łapią je i z nimi rozmawiają, a tak jest okazja się poznać z naszymi dziećmi, nauczyć się ich imion i dać się też troszkę im poznać i mam nadzieję, że to w takim właśnie duchu czynimy, żeby im w ten sposób przybliżyć rzeczywistość Pana Jezusa, która jest naszym udziałem. Więc tak do tego podchodźmy. W środę myślę, że spotkamy się jak zawsze o 18:00, także zapraszam, zachęcam wszystkich, którzy mogą być o 18:00 na modlitwie, rozważaniu słowa i jak Bóg da za tydzień o tej samej porze się zobaczymy. Jakby ktoś chciał się wybrać coś zjeść, to ja jestem chętny, bo nie mam żony, nie mam obiadu, muszę iść coś zjeść. Także gdyby ktoś też tak był w podobnej sytuacji, chciał iść coś zjeść, to możemy pójść razem. Żony mam, chwała Bogu, ale w podróży i nie zdążyła obiadu mi przygotować, a ja sam też nie bardzo się wziąłem za obiad, także idę coś zjeść. Proszę, proszę. Posłuchajmy jeszcze chwilkę. Żeby zaprosić na obiad do nowego parku, to by miał pragnienie naprawdę przyjechać, żebyśmy mogli wspólnie razem przed obliczem Pana stworzyć, właśnie się poznać, pochylić serca, nie? Zakosztować, jak dobrze jest znaleźć się troszkę. Więc zapraszam wszystkich otwartych i ramiona za to twarz. Do wszystkich będzie. Masz tyle obiadu? Ale to dobrze byłoby, żeby te osoby, które się wybiorą do Danusi, dały wcześniej znać, żeby Danusia wiedziała, ile osób ma być. We wtorki czy w czwartki? Wtorek, godzina 18:15. 18:15, gdzie Jagódka? We wtorki, godzina 18:15, na ulicy Rejtana, 15/26, spotykają się siostry na modlitwę głównie, ale też jak mają jakieś tam inne sprawy do omówienia, to jak najbardziej, ale z nastawieniem, by się modlić. Także zachęcam siostry, które mogą być do Jagody na modlitwę. Jakieś jeszcze inne ogłoszenia, pozdrowienia? Robert Ramę pozdrawiam. Pozdrowienia od Roberta. To chyba tyle informacji. Zostańcie z Bogiem.